Döntött az UEFA. Magyarország Európa-bajnokságot rendez. Az is baj, ha nő a fizetésed. Az is baj, ha nem. Novák Katalin egy kutyakennelbe kényszerül? Balhé a Megafonnál. Pont tegnapi részben mondtuk, hogy mi vagyunk az egyetlen biztos pont, és így olyan szarú voltam este, hogy biztos voltam benne, hogy le kell mondanom a mai napot, és ez akkor a mai nap offos lett volna, meg a további napok is, mert csokinak még nem tanítottam meg semmit, hogy hogyan kell kezelni itt a technikákat, szóval összeszedtem magam, reggel azért jobban lettem, nem mondom, hogy toppon vagyok, de hát show must go on, úgyhogy ez van. Az első hírünk az amúgy egy ilyen kis gazdasági színes lesz, és elmondjuk, hogy miért baj az, hogyha nő a fizetésed, de az is baj, ha nem nő. Az lenne a legjobb, ha csak a tiéd nőne amúgy. Ha durva lesz a béremelés, tartós marad a magas infláció, amúgy ami lejött ebből a cikkből, hogy ahány szakértő annyi mindent mondanak, szóval nincs egy ilyen egyértelmű dolog, hogy hát most egyetértenek valamiben a szakértők, mert nem. Szóval ilyenkor tényleg majd utólag majd mondhatjuk, hogy hát neki lett igaza. Jó, neki volt szerencsére ezen a héten. De amúgy mindenki más mond. Még mindig azt írják, hogy KSH adatai szerint az átlagkereset 503.000 forint volt, ami én brutto. Szeretném elhinni. Bruttó, de akkor is kicsit soknak tűnik nekem. És ez 17,8%-os emelkedésnek felel meg. Úgyhogy ha nem kaptatok 17,8%-os emelkedést a fizetésetekben, akkor szégyeljétek magatokat, vagyis a munkaadótok. Viszont az infláció az 20,1%-os volt, szóval még hogyha megkaptátok a 20%-os fizetést emelést, amit amúgy ritkán kap meg az ember egy év alatt, akkor is kevesebbet ér a fizutok. De ez nem is rossz, ez azt jelenti, hogy akkor csak 3%-ot romlott a... Jó, de ez a 20%-os infláció is, hogy mondjam, az ársapkákkal annyi. Nem tudom, az nincs berakva az a hír, de hogy az Orbán mondta, hogy kicsit szembesítette a embereit azzal, hogy itt még jön a szopó, most egyszerűen nem lehet elkerülni azt, hogy szarabbul éljünk. És ott azt mondták, hogy jövőre még nagyobb inflációra számítanak. Az jó, nem? És az van, hogy félnek a, mindjárt mondom, milyen spiráltól, árbér spirál kialakulásától, ami amiatt van, hogy most lehet, hogy évvégén, most ez különösen téma, mert nem tudom, ilyenkor szokták újra tárgyalni a béreket? Biztos sokan ilyenkor tárgyalják újra, és akkor az a baj ezzel, hogy azt mondja, a Magyar Szakszervezeti Szövetség az legalább 26%-os emelésre vonatkozó javaslatot vitt be, és szeretnék emelni amúgy a minimálbért is. A minimálbér azért érdekes, mert hogyha a minimálbért emeli, szóval az, hogy egy cég emel valakinek fizetést, az rendben van, az eseti eset, bár nyilván egy normális cégnél azért szoktak emelni fizetést, de hogyha a minimálbért emelik, az nagyon sok, hogy mondjam, többlet költséget rak egy csomó cégre, és egy csomószor az viszi föl a többi minimálbérhez közeli fizetéseket is, szóval egy minimálbér emelés, az minden hatással van. Az a baj ezzel, hogy van ez az árbérspirál, ami az van, hogy a cég azt mondja, hogy nagy az infláció, ezért akkor meg kell emelni a fizetéseket, hogy ott maradjanak az emberek, főleg a ilyen szakképzett munkaerő, az könnyen kimegy ilyenkor külföldre. Oké, akkor megemelem 26%-kal a fizetéseket, de azt nem lehet csak úgy kifizetni, úgyhogy ilyenkor az van, hogy a cégek cserébe ugye növelik a termékeik árát. És akkor mivel növekedik minden terméknek az ára, hogy a új fizetéseket ki tudják fizetni, ezért az infláció meg még tovább növekszik. Azt is hozzátették, hogy a cégek egyelőre átmenetinek gondolják a jelenlegi válságot, így mindent megtesznek, hogy a megfelelően képzett munkaerőt maguknál tudják tartani. Ezt egyelőre csak béremeléssel lehet biztosítani, csak hát mi lesz, hogyha ez nem annyira átmeneti ez a válság, akkor majd el lehet kezdeni az, hogy már nem annyira szeretnék megtartani az embereket. Az a baj, hogy még most se tudják az emberek, hogy most ez a válság, ez most ennyi volt, nyilván nem ennyi volt, de hogy mennyi ideig fog tartani. Van, aki meg azt mondta, ez a legrock'n'roll-abb csávó mondta, hogy sútba kell dobni a Suppan Gergely a klasszikus közgazdasági tankönyveket. Olyan volt, mint a Holdköltők Társaságában felállt, és itt széttépte a gazdasági könyvet. És már ilyeneket mond. A szakember arra emlékeztet, hogy 2006 óta régiós szinten zajlik az agyleszívás, ami ebben az esetben a szakemberek elvándorlását is jelenti. Ha munkadók elzárkoznak a bérek emelésétől, akkor azzal szembesülhetnek, hogy nem marad itthon megfelelő szakember. Amúgy azon már vannak olyan helyek, ahol szembesültünk. Szóval az, hogy építőipar meg mondjuk az egy jó szakember, szakik ennyire drágák, az amiatt is van, hogy kiöregszik a szakma, a fiatalok már csomószor inkább kimennek külföldre, és jobban élnek, de emiatt itthon is nagyon jól élnek amúgy a szakik, és nincs nagyon lehetőség az embernek, és tényleg, ha akarsz valami felújítás, vagy ami szakit szerezni, ez csomószor fél évet kell várni, mivel válogatni se lehet rendesen, ezért a szolgáltatás minősége sem biztos, hogy megfelelő amúgy. A korábban stabil foglalkoztatotti kört jelentő szerb és ukrán korán vendégmunkások ma már nem Magyarországra jönnek dolgozni. Ez is amúgy ez sokat elárul, hogy ez a vendégmunkások se ide jönnek. Amiatt pedig a Lengyelországban már 300 ezer, de még Romániában is 250 ezer forintnak megfelelő összeg a minimálbér, bár az utóbbinál ágazi szintű minimálbér mértéke. Már csak azért is lépéskényszerbe kerülhetünk, mert nem igazán szeretnénk elfogadni, ha a magyar állampolgárok tömegé járnának át dolgozni Romániába, bár a határ mentén erre már van példa. Szóval ott tartunk, hogy már Romániába jár át dolgozni a magyar. Mit szólsz ez? Én nekem a cikkből a legnagyobb tanulság az, hogy van egy ember, akinek az a neve, hogy Epic. Az elején az egyik szakértőnek az a vezetékneve, hogy Epic. Ráhallgatni. Ez olyan Epic győző. Szerintem ez már nagyon sokszor felröppent, hogy jaj, már jobb Romániába, jobb Szlovákiába, nem tudom, a szerbekhez járnak át dolgozni. Részben amúgy ez azért lehetséges, mert ugye, hogyha megnézitek, hogy hol fut a határ Magyarország és Románia között, de igazából minden Trianon után minden szomszédos országunkkal, Ausztrián kívül egy nagyváros közvetlen környezetébe léphetünk át a határon. Temesváron, Nagyváradon, Szabadkán lehet, hogy jobb lehetőségek vannak, mint mondjuk Sarkadon. Azt gondolom, hogy van egy ilyen vonzata is, de a másik pedig itt ez az óriási riogatás, meg hát az emberek szeretnek azért nagyot mondani, és nem annyira szeretnek kicsit mondani, hogy hát igen, most már egyre közelebb jön hozzánk mondjuk Románia leszakadóbb régiói is, és nem tudom, hogy mennyi ebben a valóság, és mennyi a felfújt hír benne. Nem nehéz elfogadnod, hogy magyarok Romániába járnak át dolgozni, ez... Nem, szerintem ezzel semmi gond nem kéne, hogy legyen. Én alapból nem tudom, hogy egyáltalán miért nem úgy képzeljük el ezt a Kárpát-medencét, nem csak a majd az unió természetvédelemben, meg nem tudom, igen, vagy ugye ráadásul az uniót, mint egy gazdasági közösséget, ami amúgy kéne is, hogy legyen, és szarjuk le azt, hogy most ki a határ melyik oldalán dolgozik. Ebből ilyen tényleg csak soviniszta kérdéseket tudunk csinálni, hogy igen, hogy én megyek át a Jednotába, vagy Párkányból ereszkednek el alá a Tescóba? Ez tök jó lenne, csak megért. Itthon azért sokan még úgy vannak, hogy akkor utálni kell szlovákokat, meg a románokat, és akkor a szlovákok, meg a románok utálnak minket. Ez már nagyon kevesen utálják a szlovákokat. Akkor a hangos kisebbség. De azért látni ilyeneket. Nyilván mindenféle történelmi okokat még görgetünk, amíg már rég elavult kéne, hogy legyen, de hogy így vannak csoportok, akik azzal, hogy utálják a másik csoportot, ezzel összetartóbb csoportot tudnak alkotni. Szóval, hogyha van egy közös ellenségünk, most utáljuk a románokat, akkor ezzel valahogy mi, mint csoport, egy nagyobb kohéziót alkotunk. Szerintem ezeknek megvan a maga helye, és az pedig a focipályán a szurkolás, de ott is nem tudom. Tehát valószínűleg a lesz még Erdély magyarországi, ennél jobb rigmust is ki lehetne találni, amivel lehet basszatni a románok. Ez Angliában szerintem ennek nagyon jó, vagy hát Nagy-Britanniában nagyon jó hagyománya van a szurkolói rigmusoknak. Az íreknél volt, hogy amikor meghalt az Erzsébet, és akkor azt kiabálták, hogy Lizzie, she's in a box. De amúgy miért ne örülhetnének, hogyha éppen örülni akarnak ennek? Na mindegy, viszont én azt látom ebben, hogy lehet itt ilyen ezen gondolkodni, hogy most akkor emeljünk minimálbért, vagy ne emeljünk minimálbért, és akkor ennek most így a rövid távú hatásai milyenek lesznek. Ez szerintem egy hosszú távú átfogó rendszer kiépítési eredménye, ami pedig ugye, amiről már többször beszéltünk, az olcsó munkaerőnek a fenntartása itt Európa szívében, az unió vám határain belül, ugye... Ez rossz kombó az a baj, ami most van, hogy mi vagyunk az olcsó munkaerő, és közben nálunk romlik még az a kevés pénz is a legjobban. De ez szerintem összefügg. Azért van mesterség. De már az óriási infláció előtt is mi voltunk a legolcsó munkaerő. Igen, ez a berendezkedése az országnak, hogy olcsó munkaerőt lerontott forinttal, még olcsóbb, mesterségesen is még olcsóbban tartott munkaerőt tudunk kínálni, viszonylag európai körülmények között. Egy ilyen európai Indonéziát, Tájföldet, Malajziát. Igen, ezt tudjuk, hogy ez megcsinálni. Csak nem tudom, hogy ez mennyire kifizetődő lesz hosszú távon. Hát ez az, hogy egy ideig ugye be lehet tömni az emberek száját azzal, hogy évről évre valamivel többet keresel, mindenki mindig egy kicsit jobban él, meg tudod venni magadnak a lakást hitelre, tudsz venni kocsit. Van egy kis osztogatás mindig, úgy érzed, kis visszatérítés, kis plusz nyugdíj. Azok már igazán ilyen szájbefogós dolgok, de alapból tényleg mindenki azt érezte, hogy azért vannak kilátások, kezd úgy alakulni a világ, hogy így tényleg már el tudsz venni mondjuk egyszer nyaralni, már nem a kocsinak ezért a kesztyűtartójából keresed elő hóvégén az ötveneseket. Most mire mondod, hogy el tudsz menni nyaralni? Te el tudsz menni középosztálybeliként. De nem, ezt melós barátaim mesélték, hogy nekik még régen ilyen helyzetek is voltak, és most már nyilván amúgy azzal, hogyha a mikorosztályunkban nem tudom, 10 évvel ezelőtt senkinek nem volt egy forintja se. De most szóval ez is hatással van rá. De csak 10 évvel ezelőtt, amikor egyetemista voltál, most ne az, igen, hogy te most melyik életszakaszban voltál, az nem az van, hogy én azóta már 10 éve dolgozom, több pénzem van. De hogyha engednéd, hogy végigmondjam volna... el, nem a saját izémet mondom, nem a saját tapasztalatomat mondom. Jó, csak olyat, aki az akkor is már rég dolgozott. Van pár munkás ismerősöd, akik el tudtak menni nyaralni. Amúgy kurva sokan nagyon szegény körülmények között élnek itthon, csak nem látod, mert nem szeretné a Fidesz se ezeket reklámozni, meg te se ezekkel vagy én intézésben, de óriási milliós rétegek vannak, akik szegények, és nem mennek el nyaralni, csak sokkal kevésbé vannak reprezentálva. Egyezünk meg ebben, igen, van az útszélén hagyott társadalmi réteg, erről is beszéltünk, jó. Már igen, létezik ez a társadalmi réteg. Aztán van a csórómelósok rétege, akik viszont már jobban élnek, mint 2008 előtt, meg nem tudom, a válság előtt, jobban fejlődnek a lehetőségei. És akkor van a... De ezt miben, mi ezt csak úgy mondod, vagy van erre valami exakt szám, hogy 2008-ot a válság most előtt... Most hozzak ide 10 melósnak a fizetési kimutatásai? Hát most idehozhatod, hogy többet keres, miközben már fel annyit ér a forint, csak ezzel nem vagyunk sokkal előrébb. De ez az általános percepció amúgy, amíg, tehát egyre több volt a fizetés, látványosan nőttek az átlag bérek is, amik nyilván itt jobban lecsapódtak, mint ugye a 0 forintot keresőknél. Ezek itt jobban lecsapódtak, és a legjobban nyilván legfelül csapódtak le, de közben évek már nem is infláció volt, hanem defláció. Volt egy időszak, amikor tényleg a társadalom jelentős része, defláció. De 2013-14 Japánban vagy 15. Volt régen, de a defláció, az tudod, hogy nem egészséges egy gazdaságnak. Én értem, de az volt nálunk is. Szóval érezhetően javultak az életkörülmények. Nem azt mondom, hogy itt meg lett váltva a magyarság, de hogy valamivel jobban kezdtek el élni az emberek, ez el fog hozni ugye egy olyan pontot, amikor tehát az emberek mindig többet akarnak, és hogyha mindig egy kicsit tudsz nekik adni, akkor ezzel be lehet tömni a pofájukat, erre ugye itt van a látványos ábra itt az elmúlt 12 évről, és mi van, hogyha eljön az idő, amikor már eléred annak a rendszernek a maximumát. Ennél többet most már nem tudsz nekik adni, mert akkor struktúrát kéne váltanod az olcsó munkaerőről. Akkor fognak lehagyni azok az országok, akik nem ebbe fektettek, hanem mondjuk abba fektettek, hogy mondjuk az oktatásba, hogy olyan munkaerőt képezzenek ki, amiért több pénzt lehet elkérni. Ezt te mondod, én még nem vagyok meggyőzve, hogy jobban élnek, de oké. Viszont láthatóan a sok osztogatásnak, meg ennek a politikának az lett a vége, hogy amit akkor mondjuk jobban éltek, azt most visszaveszi tőlük ez a rendszer, mert itthon van a legnagyobb infláció, valamit valamiért ezek szerint. Nincs ingyen ebéd. Az UEFA döntött, Magyarország Európa-bajnokságot rendez. Nem tudom, hogy hallottatok erről. Végre Magyarország megrendezheti az EB-t, megérte ezt a sok stadiont felépíteni. A női futszál Európa-bajnokságot. Hát ez olyan, mint hogyha a korfball Európa-bajnokságot rendeznénk meg. Négy nap. És ez hol lesz? Ez csak kizárólag a Phoenix csarnokban? Ezt megéri megrendezni, vagy csak a rokonok jönnek ezt megnézni? Vagy hát vannak futszalra jongók? Így már megéri megrendezni szerintem, mert ugye ott van amúgy is ez az aréna, most mit csináljál, most álljon ott csak így üresen, vagy engedjél be oda gyerekeket? Én azt mondom, hogy egy futszalt megnéznék, egy futszal meccset. Mondjuk ezek rövidek, mint a foci, több gól van, úgyhogy valószínűleg izgalmasabb, mint egy normál foci meccs, nem? Jó, van ez így. Ukrajna létezését tagadó dokumentumot talált az ukrán titkosszolgálat. Mi ez a hülyeség? Ez nyilván egy ilyen orosz propaganda, de úgy van előadva, mint hogyha valami alapja ugye lenne ennek. Például mesterséges állam. Jézusom, az SBU olyan dokumentumokat talált, amelyek tagadják az ukrán ortodox egyház, valamint az ukrán nép és nyelv létezését. A dokumentumokban azt is állítják, hogy Ukrajna egy mesterségesen létrehozott állam, mint az összes többi. Ugyanis minden állam mesterségesen van létrehozva. Nem, Magyarországot a Jézus lejött, és mi így... Ja, igen. Siriusról, amikor becsapódott a meteor, amin érkeztünk, akkor így kialakult és azóta igen, van. Hát mi ez? Mi ez, hogy azt mondja, hogy tagadja az ukrán nyelv létezését? Hát de bazd meg, de létezik. És akkor ott beszélnek így ukránul, az ukránok. De nem azt mondja az Jézusom, hogy az... nincs nyelvünk. Hát azt látod, hogy nagyon sok ilyen idióta van, úgyhogy lehet, hogy sok idióta egyszer leírta ezt, és akkor onnantól egy dokumentumban van igazából, nem? De most ebben nem tudom, mi következik. Akkor most ezt megtudja az összes ukrán, és akkor leteszik a fegyvert, elkezdik az orosz himnuszt énekelni, és akkor... De ez az ukrán titkos szolgálat talált ez a doksit. Lehet, hogy így megtalálták, és úristen, le fogunk bukni. És megpróbáltak eltitkolni. Igen, de az Index felfedezte a honlapjukon. Valószínűleg az, hogy az ukránok nem léteznek, azt a leginkább Magyarországon elterjedt tévhit amúgy. Nem, szerintem Oroszországban jobban elterjedt. Az ukránok csak akkor léteznek, hogyha rájuk kell mutogatni, hogy ők voltak ott 56-ban a tankokban, meg ők erőszakolták végig az országot. Ezért hívták negyedik ukrán frontnak. De amúgy nem, hát azért kiáll a Magyarország valamennyire Ukrajna mellett, ahogy látom. Most ment el Novák Katalin Ukrajnába, egy nem létező országba. Ha már Novák Katalin, az RTL klub is hergel. Hergel. Kutyakennellel és sminkszoba az elnöki rezidenciája. Kutyakennel és sminkszoba az elnöki rezidencián. Csaknem 280 millió forinttal újították fel Novák Katalin lakhelyét. Mozi, zeneszoba, sminkszoba is található a köztársasági elnök rezidenciáján. Itt most úgy tűnik a felütésből, hogy 280 millió forintot baszhatott el Novák Katalin a köztársasági elnöki rezidencia felújítására, ami tényleg soknak tűnik, és főleg ugye sminkszobára és kutyakennelre. A későbbiekből kiderül, hogy a sminkszoba 280 ezer forintba került, ami gondolom nagyjából egy bútor. A kutyakennel meg ezt nem tudom, azt nem láttam, hogy ez külön lenne. Zeneszoba is van. Fullos. Nekem az volt az érdekes ebből, most lehet ezen hőbörögni, elég soknak tűnik, hogy ennyiért újítanak föl valami, de hát mégiscsak a nem akárkiről van itt szó. Hát a királynő. Igen, viszont az is érdekes, hogy Áder János beköltözése előtt is fel lett újítva, akkor 38,5 millió forintért. Na és ezt nem tudtam, mert műveletlen vagyok, de nagyon érdekes számomra, hogy Novák Katalinnak havi tiszteletdíja, a házának öt megtisztelő tiszteletdíj 1,1-szerese, azaz nagyjából havi 4 millió forintot kap. Ez az összeg élete végéig megilleti őt, kérésére pedig akkor is biztosítanak rezidenciát egyfős személyzete, a mandátuma lejár. Az államfő élete végéig megilleti a személyes gépkocsi használat, háromfős titkárság és az ingyenes egészségügyi ellátás. Tehát 4 csicska és 4 millió forint az élete végéig. Azt írják, hogy Áder János az most kapott ő is egy ingatlant, 720 négyzetméteres liftes villát kapott az államtól. Azt kéne amúgy csinálni de... Ádernek, hogyha már egy köztársasági elnök, ha visszavonul, akkor legyen egy rockbandája vagy valami. Vergődjön, figyelj, amúgy ez a legjobb magát. Köztársasági elnöknek lenni valószínűleg. Amúgy azt én köztársasági elnök akarok lenni, de jó. Így holnaptól, és akkor utána lemondok, gyorsan, akkor megkapom életem végéig ezt a sok cuccot. Áder, most hogy van? Mennyire lelakta ezt a helyet, hogyha 180 millió kettő felújításon? Szerinted összefosta a nagyon, falakat? Nagyon vagy... drága volt a kurvák vérét lesikálni a falakról, meg ilyenek. Mit csinálhatott az Áder tényleg? Amikor kiment, akkor fölrobbantotta a helyet. Ezért kellett elköltenének 280 millió forintot. Velem nem basztok ki. Még a kicsavart az összes égőt is. Ami mozdítható volt, azt vitte tovább. De tényleg mennyi, 38 millió forintot költenek el asztalos munkákra. Ez azt jelenti, hogy az összes bútort elvitt az Áder János. Vagy legalábbis szétbasztott. Jó, de lehet, hogy más kell egy nőnek, meg egy férfinak. Kiemeltebb, mint a Orbán Viktor, valahogy úgy érzem. De közben meg olyan vicces, hogy kiemeltebben van kezelve látszatra, de közben nyilván a Orbán megválasztott egy bábnak, odarakta, aztán túl sokat ne zavarjál, szavazd meg a szarjaimat, két évente egyszer tiltakozhatsz, hogy meg legyen a látszat. Írd alá a kegyelmét a korrupt polgármesternek. Aztán kussoljál. Abból látszik, hogy ez régen, ez egy tényleg rangban is valahol tényleg feljebb állhatott, vagy nívósabbnak van jelölve ez alapján, de közben már annyira lebutították az Orbánék, hogy ez csak egy dísz pozíció. Ami elég jól fizet, azt meg kell hagyni. Most elképzelhetnénk, hogy ugye az alternatív köztársasági elnök választáson, aki a legtöbbször nyert, ugye az a Bartos Csé István, hiába próbálja magát beállítani alternatív köztársasági elnöknek, az a Bartos Csé István, akit hogyha odaállítanánk a Novák Katalin helyett a Macronhoz, de nem tudom, hogy mivel lennénk hátrébb, nem? A Bartos Csé menne el tárgyalni. Úgy sincs, hogy nem kéne ilyen rezidencia, hanem ő abban a bádok bódiából telélne. Megspóroltuk volna ezt a 280 millát, meg ugye még a fizetését. Balhé a Megafonban. Itt egy videó, amit meg kell néznünk, és aztán majd beszélünk. Minek örülsz? Semmi, csak jó volt a felvezetés. Na lássuk, mi a balhé? Ismeritek Tóth Bettinát, ő konzervatív, Fidesz sokszor egyet értő, TikTokon sokan reagálnak rá, de hogy fidelitásos lány, van arról videója, hogy milyen jó fidelitásosnak lenni, de most úgy látszik, hogy valami zavar történt az erőben, nézzük meg. Instagramon követnek, már tudhatják, hogy a mai nappal távoztam a Fidelitásból. A véleményemet mindenről őszintén szoktam megfogalmazni, és úgy rakom ki, ahogy én akarom, de úgy tűnik, hogy a jövőben ezt az utat egyedül kell járnom. Sajnos egyenlőre úgy tűnik, hogy a Pesti TV-n sem láthatok egy időre, de ez nem fog minket megzavarni semmiben, mert akkor ide fogom kiposztolni a véleményem, hogyha máshol nem tudom. Kidélép a Fidelitástól, és rögtön a Pesti TV-n se szerepelhet egy jó ideig. Nem meglettek sértődve, csak ezt az Instagramon akartam megnézni, hogy már ennek, mintha lett volna előzménye. Itt ezt találtam, hogy kicsit utána néztem, és megütött a szemem, hogy nézd, 2 millió elért ember, nyilván ezt mindenki kezelje úgy, ahogy, mert ilyenkor nem tudom, hogy hány hónapot számolt, meg azt, nekem is most 10-20-30 millió embereket elérek, úgyhogy annyinek kiajánlja a videómat, de az, hogy mennyien nézik meg, és milyen hosszan, az nem megint más dolog. 300 ezer bejegyzés aktivitás, ami nem tudom, a TikTokon amúgy könnyű megtekintéseket szerezni, mert nagyon pörög, 30 ezer követő. De érdekes, hogy és ezt összehasonlította, ez ki ez? Ez a Steffi, ez a megafonos lány, aki 1,6 millió elért embert, szóval kevesebb embert érte. És itt úgy látszik, hogy volt egy kiakadás, szóval már megelőzte ezt, hogy kicsit beszólt amúgy a megafonosoknak. Szóval tényleg itt a megafonosok meg a fideszes influencerek között is már balhé van. Ezt a megafonos influencerek figyelmébe ajánlanám, akik privát csoportban éppen azt beszélik ki, hogy biztosan hazudok a számaimról, mert különbség van az elért emberek és a bejegyzés aktivitások között. Tessék, ez a ti emberetek. Tudjátok, mi a különbség? Hogy míg ti fizettek ezért az aránytalan számért, én addig megdolgozom érte. Az egyik korábbi videómban TikTok analitikát is bemutatom. Veletek ellentétben nekem nincs rejtegetni valóm, írja. Szóval beszólt a megafonosoknak, hogy bazdmeg, jobb számokat hozok ingyen, mint ti, úgyhogy fizettek érte. Ez amúgy respekt, respekt van itt. Igen, és itt van a közlemény, ahol elmondja, hogy most kilép a dolgokból. Szóval valami történt a háttérben, amit nem tudjuk, hogy mi, de úgy látszik, hogy ennek már volt egy kis előzménye. Figyelj, hát sok jó sikert neki. Én támogatom azt, hogy, és ez amúgy ritka, tök jó lenne, hogyha valaki úgy tudna a Fidesz mellett kiállni. Mondjuk ezt is ugye először ezt a hírt egy Fidesz közeli portál hozta le, de gondolom azért, mert ők jobban figyelik ezt, de hogy úgy tudna valaki a Fidesz mellett kiállni, hogy nem a Fidesz seggéből lóg ki közben, sokkal hitelesebb számomra. Nyilván ugyanúgy röhelyes szerintem ilyen fiatalként öreg komcsik faszát szopni, de akkor is szerintem sokkal hitelesebb. Olyan érdekes amúgy, hogy a Vincel Media is ugye ott hagyta most akkor a Bettina is, hogy mint hogyha nem maradnának meg a lányokat. De a Dezsa Balázs csaja megmaradt. Ő megmaradt. De mindig kap egy műsort, mert nyilván azért, mert nagyon alkalmas a műsorvezetésre. A fiúk is lépnek így ki, meg tűnnek el. De csak ezt szarom. Lehet. Mondjuk ott van a Ferrajt Ádám is, aki ugye ő is kívülről jött. Most már az egy dolog, hogy nyilván kapja a lóvét, vagy kapta a lóvét a Hír TV-n, vagy tudom, hogy milyen Pesti srácot. Pesti TV-n, Isten, már a nevét is elfelejtettem. Jó, van ez így. Van ugye ez a nagy ő, amit én az Instagramon követek, csak mert nekem nincs tévém, vagy ott van tévém, de nincsen bekötve ez a sok szar. Pedig néha érdemesen, nem tudom, tudjátok-e, hogy van új valóvilág, van új nagyő, és ez a nagyő már nem olyan, mint a régi nagyő volt, ugye itt... Olyan nőt keresek, aki konkrétan képes engem a következő 1-2 évben eltartani. De várja, az egész onnan indul, ugye, hogy volt ez a Tóth Dani, vagy hogy hívták ezt a gyereket, aki az előző nagyő volt, aki egy ilyen kajakos, szóval nyilván ki volt baszva, cserébe viszont nem volt túl sok jelen, mert nem egy rendkívül karizmatikus ember volt, de lehetett arra is számítani, hogy azért van neki valamennyi pénze is, szóval biztos nagyon csábító volt, és hát oda jelentkezett X lány, akik hát valamit mondanak is magukról, vagy de van írva róluk valami, ami alapján azt kell, hogy mondjam, hogy 4-5 lány azért viszonylag érdekesnek tűnik. Nem ilyen iszonyúan sablon ostoba a senkiházi, akármennyire is próbálja így bemutatni őket ez a rövid leírás, hogy a bűbáj, meg nem tudom. De úgy tűnt, hogy... Ez a műsor megvalósult? Ez a műsor megvalósult, és már szét is mentek ugye egy héttel később a nyertes kisasszony és a sztár. Igen, és ez mire, minek a fejebb felvezetése most? Annak, hogy most pedig van az új nagyű, amiben az Árpa Attila valószínűleg jó sok pénzért elvállalta, hogy bemegy. Az Árpa Attila, bárki bármit mond, azért tényleg legalább egy érdekes arc, nem? Tehát ezt úgy el tudom képzelni, hogy leülsz vele vacsorázni, és nem fogsz unatkozni, mert van elég sztoria. Ja persze, nem arról beszélj, de szerintem ez a műsor szerintem egy kicsit a reputációja, az nem egy high note a karrierjében a nagy, egyik legnagyobb trash szarba szerepelni főszereplőként. Szerintem, igen, igazad van, de hogy ebből lehetett volna valami jó gag, egy jó point kihozni, lehetett volna ott egy halom érdekes jó csaj, és ki lehetett volna hozni valami izgalmasat belőle. Ehelyett gyakorlatilag egy ilyen való világ 10-100 szintű mocskot sikerült kihozni, amit itt most például megtekinthetünk. Nézzük. Én a csókot nem választani szeretném, hanem kapni. Oké. Okay. És ez mi? Ezt beraktad, hogy csókolóznak? Várjál, mert ott van a folytatása, mert azt mondja, elcsattant az első csók a nagyő és Timi között. A csók fergetegesre sikerült, és a paplan alatt folytatták. Hoppá! Kurás! Hoppá! Árpa Attila megcsúfolja a szönöt. Mi? Mi? Ez történt a paplan alatt. Ez a paplan alatt állnál. Hát ez nem sok. Én is azért kicsit többre számítottam. Hát ez mi ez az általános iskola? Árpa Attila amúgy végig olyan cringe-be van. Szerelmes vagy? Nem gondolom, hogy per pillanat szerelmes vagyok, de kontroll alatt tartom az érzéseimet. Lehet ilyet? Hát nem, de azért próbálom. Tantrikus ön. Amúgy én nekem a mítosz, hogy ez a háttérben lévő komoly emberként gondoltam rá valamiért, és ez mindent lerombol. Minden Árpa Attila mítoszt, ami volt, ez lerombolja ez a műsor, basszus, nem? Látszik az Árpa Attilán minden mozzanatán, hogy borzalmasan kínosan érzi magát, és egy megírt szerepet. Csak azt hiszed, mert játszik. Te kínosan éreznéd magad amúgy. Lehet, hogy ő nem érzi magát. Mi volt az a csók? Ásítozott. Gondolkozik, hogy bászik, lehet, hogy 25 éves koromban pár döntés más, hogy azok most egy boldog családban élnék, most meg ilyen idióta nőke, vagy a körülményben, vagy idióta cringe műsorban, és ezek közül kéne kiválasztanom a nagy őt, vagy a szerelmemet, vagy nem tudom, mit kéne kiválasztani, megpocskondiázok, mert hogy... Nem izé vibe-om van itt, hogy mekkora vagánycsá vagy ő a nagy ő, hanem kapuzárási pánik. A... valóságsó. Ez jut róla eszembe. Örül, hogy egy kicsit még középpontban van, meg lányok veszik körül, de amúgy nem tudom. Ez egy olyan oldala az Árpa Attilának, ami engem meglep, de hát... Szerintem nem meglepő. Egyszerűen valószínűleg egy picsányi pénzt kap érte, egy büdös nagy kondér telerakva pénzzel várja ennek a szarnak a végén. De ez gyakorlatilag egy karriertemető most, nem? Milyen karrier? Hát ő producerű, a háttérben dolgozik, ő neki nem, tehát ő nem egy reggeli, érted, milyen? Mert hogyha egy reggeli műsort vezetne, innen nem mehetne vissza, hát az abba biztos vissza mehetne. De mi az a karrier, amit ez eltemet? Emiatt nem veszik majd komolyan, hogyha leülnek vele tárgyalni. Azt fogja mondani, hogy jó, nem érdekel, ez egy műsor volt, egy szerepet játszottam, de amúgy van előtte ugye egy cikk, ami ehhez tartozik, ahol mondja is, hogy olyan nőt keresek, aki konkrétan képes engem a következő egy-két évben eltartani, mert hogy épp egy forgatókönyvet ír, és hát az alatt nem szeretne dolgozni, hanem arra szeretne koncentrálni, ami valószínűleg ez egy ilyen gag, csak nem arról van szó, hogy a Árpa Attila amúgy annyira meg van szorulva, hogy már más nem tud csinálni, de muszáj volt ezt elvállalnia. Lehet, hogy ő fizetett azért, hogy nagy ő legyen. Onnan indult el a fejemben ez a téma, hogy az előző nagy őben tényleg azért így meg voltak válogatva ezek a lányok. Itt meg úgy néz ki, mint hogy tényleg így a való világra boldogtalant, aki elvállalja. Meg van válogatva. Itt már cél volt az, hogy ez egy kurva nagy cringe legyen. Mert ezzel lehet kitűnni. Mert tudják, hogy most a cringe-elés a menő. Mindenki azért nézi ezt a szart, hogy cringe-eljen, akkor most mit vagyok? Ez borzalmas, hogy azok, akik meg ebbe bekerülnek, ők komolyan elhiszik, hogy ők azok, akik miatt nézik ezt a műsort, és nem az, hogy megszólal, és te pedig így összeborzongasz, hogy mennyire szégyenkeltő ez az egész. Csak elszomorodni tudsz, és sajnálni őt, és ővelük szerintem ez akkor nincsen közölve. Mert tényleg, hogyha belenéztek ebbe a műsorba, ott az összes nő az így veszekszik, de mint ahogy a legrosszabb sztereotípiát anyát elképzelsz egy nőről, az van ebben a műsorban, és aztán ott van az árpata, és mindenki eladja magát a legkirályabb embernek, meg a legmagabiztosabb embernek, és ott állnak így egymással szembe, és... Jó, nem, ez mi, ez másra mindent? Nem fogom ezek a nőket. Erre jelentkezte, hogy egy nagy őben jelentkezze. Hát most tényleg mit vártak amúgy? Ők nekik ezt tetszik, ők szívesen jelentkeztek ebben amúgy. Jó, én ugyanúgy tudok sajnálni egy dankóros embert, mint egy nagyon buta embert. Nem tudom sajnálni őket. Lehet, hogy nincs miért, lehet, hogy nem érdemes, lehet, hogy nagyon boldog életük van. Boldogok a lelki szegények, csokkár. De én sajnálom őket. Jó, lehet, hogy ők is sajnálnak téged. Miért? Na jó van, elmegyünk innen a francba, Ádám. Elmegyünk a francba. Jó. Már biztos várnak erre az emberek. Most hétvégén jön egy klasszikus fókuszcsoportos epizód Csabával, akit Csabát még nem csak abban a részben fogjátok látni, hanem már pénteken is, ha minden összejön. Úgyhogy ez a hét, ez egy epic hét lesz. Tegnap éjfélig vágtam, szerintem ilyen több mint egy órás rész jön hétvégén, tényleg klassz, van miről beszélni. Beszélünk a szimpekről, a friendzone-ról, a csajozásról, a női egyenjogúságról, mindenről szól az a videó. Nem kell a hétvégéig várnatok, hogy újra lássátok a hülye fejünket, mert holnap mi újra itt leszünk. Esti, itt lesztek!